جیان اگر من دوباره کمی بشوب ده باشه. بخیرات روی. چی و بابیرا بخس نکی. نل ده بخیرات بروین اجناد من دوز نوا. نل جا بگرا. دنجان ده بیستی؟ چون جوانا بالنده ها وکو کامز بیزار من نکت راز لکه ای کلف نیا بالنده اکا بپیرا بپیرا نازانم نیل با چی و حسم کر که کلف حاتو بپیرا جان نیل پیمانم پیوده که همیشه للم دبی تکار دیده کم نتوانم لید دور بم کتا جوانا کم بو ها بیرده که توا توم بجد دیلم بپیرا جان ها توم بجد دیلم بپیرا کت لیه تو اوی اگری خم خو کتکم زود چک دم موا بلام نه توانم به هلم دیره بخوی نه ای خواهی جان خواهی جان عربانه کت زی روسا دیا بسرهاتی ششم وینه دایک نیوی پاییزا نیلو ترین شاری دیر بیان بجهش گیش نشاری نتین الهام بلن با پیره این اکاو تایری هاتو نخوش کرد. سیا بسکل با سیرم دکی چی بوا؟ برو ناکم. زور سیرم. برو ناکم. سیا من بچه دکم. تو سر به دیکم دسی. بله زور دیکم دسی. ملم نا زور دیکم دورم. بله اوز نان تو زور با پله بوی ها بله راستا با پیرم زور نخوشا اگر با اوچی نازایی تاشر بمانگینی سپاس دکم بله بسر چاو سام بله خاتون لخزمت دم ام کابره پیره سرخا بسر چاو خاتون خب مخوا جانه کم کمی کشو دستان دبید بله با دنیایی و پاش پشودانی تن دبید زور سپاس دکم خاتون بلام تکیه تو ناو چی بون؟ نه من جونی ایتر شارلیه خوش بخد بون بناسید من ایش ناو نیلا نیل؟ نه ایتو زور خوشو وخو خود جوانه زور باشا فرمو وردانشا نیل سیر بون عربانه نایت؟ بله زور سیره تو لم شونه دجیم دجیم؟ لوانه واش به همو کاتکان لنام عربانه دجیم کم کتت بناو کشکارم اوه اشار ولاتکان بگرین بو کم امیاکان دکرمون لپشانگل دهندنیم اوانه بو چی مومین؟ ابو کانه مومین که لشوی مروف دروز بون؟ بله من العربانه شکل دایدنیم تو حزن لبخيا زور باشا اواتم اوليك لدى هاتو دا دوكان ياريم نوا دابني زور باشا بلكو بتوارين هاوريك سريبي دي اشتان اوري توي او ديق سمع بوب كبزاني تيجي زاي تو حزن لتيا بازده شازده هفده و هشده و نوزده و بیست و بیست و یک و بیست و دو بیست و دو دوکانی که هلو بلندن لازفورت و چلدونه و هر کمیان یک یک اروه ها استالاناتی الهم خلی که آلو گوره چی گوره رو داداد منیش دیره کاتی خون بفیروه دم براس چی بود چی دن که نتان دوزیوا تاکی اوه بو خودن لیده دنیشن زور چاکا با خوام دستم بوناتن هم و آگم لکار کنده بیا نه زنم با بسیم بوناتن هم و آگم لوانه بیا بسیم ای خواهد دستی او خوزگرم زنی با تو بم لیشکاوت لچوی براس براسو پیا وکانی دزنن نیلو ترین چون بوناتن هم و اوانیش دستن بو اوی راستی اندکر نیلو ترین دچون بو اوی دوای پشویشی باش ترین زور باش بو نیل پشنگاکا میره دروست کن فرمو بابچین جوره و وای ام بوکانه چند جوانن آه براستی جوانن همویان دلی راستقینن تکو داری لوبیایا اوه اوه چیا ببیرم هاتوا اوه دیگو بشیریا بیر هاته هموی دناسی راست خاتو جولی ام دستانم زر بخوشا اوه دیراکولا شهلیس اوه نا تیلو براستی میا زور سیرا زور جوانا وستای تاچی دوه ببیم رین ماکری مشتریکانو بایم باسکی گوتت من رین ماییم بکم تو نتوانیم کارب کی بیشتر خون ام کارم دکرد و بلام توش زور زیره چی نیل دنیم ام کارب تو دکری بلام خاتو جوری داوای لکردی تاقیب که بزانت چونه باشا بسر تاو خمت نبیا باشا کمانم نیا دتوانی بی که چوکا کسی که رو خوشی خاتو جولی داوی لبردن دلیده کم هرچی کارکه بکمن بی کم لخزمت دم برست رند و باشتر تو داره پشوب دید چون که نخوشی به ایست به حسانه و هیا حزناکم ببه ایش بم بیرمتی تم بدم خم خوبو کارکم بباشی داری و دتیر تو اوی که کمیک پشو منده دتین با بازار پیزی کن منده کرین و لشار دگرین بله زر جوانا زلو بردت با دکرم لگر قلدلیک با پرسد ابل بوککان جوان تر بی ای خواه کت جوانا کم چند دل شاد و دل خوشا اما چونه من زر پیم جوانا بله باشا اوه تن ناشرینا بزانه کردی لکت زونه تا دتواری نگر کریارکت ما مهربان بباشا باشه بیگره شو شد خانه خوشکانه و براین بخیر بین دمیو چی رو چی ام بوکانه تم به جوانی با باز بکم هیوادارم ام پیشنگه تم بدل به ولی رکات چی زور خوش به سر ببن استش فرمون نیل زور دل خوش بو به ایشکی کارکانی به باشی دکد و چی رو که بوکم و میکانی ده جیره و بخلکه کم بمجوره سی روش به سر چو سندانه اگلم گلا جوانانه دبم بو خاتو جولی و با پیر چند جوانا ورا فتي ورا براس لو في دفيار اتقبل استعنى في قبل اوكيات نل چی دکتکم بو قسناگی با پیرا بیانی کتا روشی پیشانگی بو که مومیکانا بله بگومان راز دکی بیانی دو همین روشی پیشانگا که پیم بلک چکم تو بو غمباری و باشه کازو تو بیولم شهر بروین نل کتکم قصب کبزانم چی تا کلیف چی برام ندکرد او بدروشتالی ربی نزانم لپشت او بینیم لانه حالم کردی بی نه حالت نکردوا او زور بمشکه هر بو ایره دید بلام ارزو نکم لخاتون یچی باشی وکو خاتو جالی زیب موا دمیوی بو همیشه للای بیم گوتت همیشه نه بلام چه خوش بیم توانی به یکاتی چیزیت للای خاتو جالی بیم بله بمونه من زور لو حالا اترسم نیل هستی باو کردوا که دولیل روزادا تید هی حوش روستا گورم او کتایی که ده تویلم پشنگه ده نیه بو گشی زوری هی بلام استالیره ده نمو بله لیره نیه مادم و ایم بو هاتین بو ایره ها بینی سو دینه و بو پشنگه ایتن او کاتش ایم با بوستی خو مانده گل بزنی امرو روژی کتاییه؟ بله بزنی ایشکم برای و براز نیل دزانی دایی کلا چوی و لت شاری که دبید استا خریشی چی بی؟ اونده دزانم لپارادایسا موتت پارادایی؟ ها؟ خاتو جولی دزانی لچوی؟ نه تنها لخلقم بیستوا چی منه و جگهک باو ناو هیا من باور ناکم شتیام نبیستوا هر جیز باور ناکم چی؟ موتی جگهک باو ناو نیا؟ نه زن شاری ها شارسکه بلام ناو بیستوا و دلیاج نیم نزانم کنایی چواه ایرانی ها نیل باشه دی بابروی دو عدد بیمو برسترین خوشکان و برانی برس دلیام که هموتان دستانی کن انگلیزی دیگبتین تون و پشیلتان بیستوا کات کورگ لگوندگ دشیان ناوی دیگ بو او دای کباکی نبو بطنی ها دشیان او مارو بینا کاری چو شیطانه نگه ها اما خلکش بناو باجی دور لنیل دشیان کونگه ایس باشی بگرن برزن دی جه من با بگرن دیوادارم کوا با دل زن بید حالت باشه گوره خلاته که او نیلا او کسی بشوری داده گراب چی؟ بزن بکسی ایوه؟ بله جانا، چه دلی دک ده دوزی تو؟ تو با ایشی ایمه زور باشی تو دلیت بزن بکسی ایوه خاتو جولی؟ واد زانی من مروفی چی باش نیم؟ تو باشی بلام، بفی رسی اه، او تیتا بزن بگرم راوست لسر خوبا، دبی نیل بیتا دروه باشه باشه من لگل باریز ترین قصه دکم پیده لیم که بد که اتا کچی خوم ای با پیرم لگل من دبی وانیا کچه جوانه کم سا سی کنیل خود زانی جگه من بچوکه و جی همو ما نبی تو لیرا آه دمشای شوینه کمام که هر اونده باشا با پیرتی بسرده نیل خمی ود نبی که با پیرتی بسرده پیدلین بچه با مالی من لشاری لکشای بمینه توا و آگای لمالکم بیتو دیکم با پاسوانی اوه با من زور نخوشا قبولی نکم کارکم کرد کلدائی چی دورم کرده و استا به هر جورک به دوی بده چی شادی بکمه و ترین به تنیا هاتو راستا چیلا دبیر او هر بزانین که و نیل چویه تیگشتی باشه با پیرت بو نه هاتو چی بسر هات دنیا که پیش نیازه کم قبول دکه خاتو چوری نیم من نامید لبه پیرم چیه بموا لگل با پیرت قصب که باشا باشا قصب که شو شاد خاتو چوری خیر سی بچه رتی تیلو تیلو راوست تیلو تو زی چی بابو بیت ایره بابا جی کنون گوره پلاما که دبی بیری لیم کموا که دکی باشه زو که دی بابی گرین زو دل گورم بابی گرین دل زو که دزانم چند دل خوشی وای دل خوشم تو او همو سرگردانی و آواره یا بس بیر لسر کوتن دا کموا پاره لام گرنگ نیا من وکو پاره از کلب نیم بس بیر لپاره بکموا پاره قیمتی نیا پاره چیا ها بس بیم لاله چیا امو کالا برای سکلیف ده چی بلا هم بوچی مومی برای سکلیف لیره چی ده کار ها من سرم سرماو لیره چی ده کار هر لراستقینه ده چی بله زور لکلیف ده چی ها زور لخوی ده چی براز استا پاره با تو گرینجینی های بیدم اخ جیلی بیمشک بوی زور وز اد باشه ها از اکی گورم اصلا ده ده اگری بلا بسا تو بسی ده اگری بلا بسا کم آقا نیده تو آقا لیره بی آخر اگر بم زوره بی بس نیل ده گرین گورم و باش دیره برو بکا تو رازده که بلی اجنادم کجه تیلو تیلو وره بو ایرم خاتونیل خاتونیل وره بروا من براسم او دنگه چی خواه جیان گرسم ایجنه ده برو اولای برو تاریکه کنه تبگو را گورم زور خسامه که دی ایره تاریکه ای گورم چیو؟ سیر که او بو که چند لنیزده چید ای چشتی باسی بوک دکه زور بان بسیار کبو گورم سیر بره گران لیوه نبو دی با خوما بشاری نبو بس او جلا نبو جوید چون وای چن جوانه بی هستیره کورکان لشویلی خود همه جولین ایسا او دیم اولا چوین هیل بی اقلینه اولا چوین براز دا چوین نزده تامیم براستین نزده بسر چشنین لشوی خویان شادو تبا شجاعتی به منو استاد بی عقل دم کم هی بی عقلی نه اردبی بدستی خم دم بی تام بکم بی عقلی بدم و چند طور علم اگر نل بدوزی نو آوات طوری یکی دامنه میل راکه دی بگیرم مسیب خموتان دگرم بیا پرسان صورت ایره ایره تان تک داوا خوام دا زنم چی تان ندکم پیشم که اونده ای چه چگلی ایمه خرابه نکردو برز گورم نمخوا قصه زیاد مکه حتونه بیا پیشم که اونده ای اتفاده کن برو دل برو ایمه دستی او جلو بیده من خانه خری که اقل دست دادم با پیره جان هیچ نیکتا زوانکم هیچ نبوا دمه با تنیابم ایتیر پیر بوم و بیر لوا دکم و که چون بجیم دمه با تنیاب بجیم کچکم با پیره جان بوتو زوا باشتره اتوانی با اصلاحاتی خود بجی با پیره جان ام کارم لگل مکا من بیتو چیب کم کلف و براسیش لیرن خاتو جولی دوای تو دکاد نازانم لوانه لای او باشتر بی هروها آگه لید دبی تو چی دلید؟ آگه لقصکانی ایمه بو بوی ام کار دکید با پیره تکایا دوای کاری که خاتو جونیم پسند نکرد خوشی سانی که نتوانم بیتو بشیم با پیره من تو حزدك إلى من بمانيوا أمانيوا بلي با بيري جيان تيكو دسين بو باراديس نيل نيل زورم حزدك إلى لام بمانيوا بلام نبو هوا دارم دايكت بدوزيوا تكادكم أمام لوقرا وكسباسي زور باشا إساك برياري خوتان داوا من هيت خسيك بني خواتان لقال خوات لقال خواتان لقال خاتو جوني هوا دارم باراديس بدوزيوا دبی پارادایز بدوزینو لهر شوی بی بم پیریو بم امید تازه و نیلو با پیرا دریجه هم بسفرکه انده